Comencem amb Musicòpolis, el nostre segment musical, la radiofórmula d'aquesta emissora amb la teva companyia i tot el que et podem atorgar. Cançons com aquesta video que es diu All the Stars i amb el ritme ballable que ens portava el tema que acabem de sentir. Soc Rafael Corbí i això és un tema de Tomeu Penya, des de l'àlbum Més per tu, la cançó del mateix nom. És per tu que un raiet de sol adorna el dia quan despunta l'alba. És per tu el roser que se desperta fresc amb gotes de roada. És per tu que els ocells volen contents i piulen mentre s'aigua brollant músiques torrents. Sembla que canta qualcú, sembla que canta per tu. És per tu, és per tu, per tu. És per tu que salga a escriure cançons sensibles de matinada. És per tu que el cel torna més blau quan se topa en sa teva mirada. És per tu que sa lluna i sa estrelles brillen amb velloses van cercant sa teva llum. Sembla que canta qualcú, sembla que canta per tu. És per tu, és per tu, per tu. Agafant-se mai, no pensis en res més. Sa felicitat no es firma ni es paper. És un sentiment que no es pot explicar. S'obren ses paraules si estic enamorat. És per tu, és per tu, per tu. És per tu que Mallorca s'enverdeja en revoltant-se de natura. És per tu el meu cos sols no batega d'hora amb sa teva figura. És per tu que sa lluna i ses estrelles brillen envejoses van cercant sa teva llum. Sembla que canta qualcú, sembla que canta per tu. És per tu, és per tu, per tu. És per tu que salga escriure cançons sensibles de matinada. És per tu que el cel torna més blau quan se topa en sa teva mirada. És per tu que sa lluna i sa estrelles brillen envejoses van cercant sa teva llum. Sembla que canta qualcú, sembla que canta per tu. És per tu, és per tu, per tu. És per tu, és per tu, per tu. És per tu. Y ahora que puedo escribir todo lo que brota en mí, sin odiar lo que digan ni amar las mentiras. Ahora que el cielo se tiñe de gris y los mares se hunden por ti, la ternura, la dulzura, la sensación de tener que comenzar otra vez, porque has de callarlo sin darme respuesta. A veces parece que no puedas dejar de estar sin él. Esa sensación que cubre mi alma es la oscuridad que deja ver. Solo con luceros que mi hablar se calla, siempre que mi mente vuelve a despertarse. Fracaso. Ahora que la luna viste un jardín con el traje que hice para ti, el deseo, el consuelo de tenerte cada vez que mi reflejo es tu piel, que te estoy perdiendo sin darme ni cuenta. A veces parece que dejar de estar sin él. Esa sensación que cubre mi alma es la oscuridad que deja ver. Solo con luceros que mi hablar se calla, siempre que mi mente vuelve a despertarse. Y otra vez parece que no puedes llorar si no es por él. Todas las caricias, miradas se apagan cada vez que piensas que hará él. Dime si lo nuestro está acabando, dime si los sueños viven despertando. Que sigo pensando que está por sus labios, que te estoy perdiendo sin darme ni cuenta. A veces parece que no puedes llorar si no es por él. Esa sensación que cubre mi alma es la oscuridad que deja ver. Solo dos luceros que mi hablar se calla, siempre que mi mente vuelve a despertarse. Parece que no puedas llorar si no es por él. Todas las caricias, miradas se apagan cada vez que piensas que hará él. Dime si lo nuestro está acabando, dime si los sueños viven despertando. La música de Dani Ramírez es diu Dime, aquest senzill que acabeu d'escoltar des de l'àlbum Donde Nacen Los Sueños. Ben Harper and Charlie Musselwhite, I Don't Believe a Word You Say, no crec ni una paraula de les que diguis. Coming out, always busy proving what the world's all about. Now it's no use looking you and I. I don't believe a word you say. I don't believe. I don't believe a word you say. I don't believe. I don't believe a word you say. I don't believe. Got a word. somni, alça el cap ben alt i no tinguis por, cap neguit. Ja ho veuràs, a qui ens tens. No estàs sol, tu pots guanyar el que no havies mai imaginat. Mai sol contra el vent, segueix en tot moment, deixa que els teus somnis volin més enllà, cançons del disc de la Marató de TV3 2012. És aquest tema que ens aportava la bona música de Menage Troa i Glaux, Mai caminarà sol. Bajiano, El pescador. A la playa, la luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador, la compuso una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador al pescador, va llevando su carga de amor, va abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte, solitaria labor. La habilidad y el anzuelo correcto dependerá del destino perfecto. En esta vida no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador, aquesta cançó, és una de les peces que s'extreuen del Rei Mago de les Nubes, el darrer àlbum de Baggiano, que ens arriba directament des d'Argentina, Buenos Aires, concretament, on ha estat enregistrat aquest àlbum, aquesta cançó. Livèlula, Forever. Més música aquí, al vostre espai, a la vostra ràdio Fórmula Musical, a Musicopolis. How was that to know? Forever. ritmes musicals, música electrònica, música diferent en Libèl·lula i aquest Forever, o música molt ballable, la que ens arribarà a continuació ja per tancar aquest segment del nostre programa. Ludacris, amb la companyia de Usher i David Guetta, que és un sinònim de música ballable i de qualitat. La resta de la meva vida amb Rest of My Life. Això és la teva radiofórmula i es diu Musicòpolis. They say what don't kill me can make me stronger. So two drinks a night should help me live longer. I blow some smoke just to give my lungs a test. Cause why tiptoe through life to arrive safely at death? I'm on a journey, yeah, I'm on a roll. Sometimes gotta close my eyes just to open my soul. And tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool. So if you go fix some drinks, me and Ursh are about to break some rules. That's some red and gold, but the world is moving slow. I was born for the fast life. I go for broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay for the rest of my life. For the rest of my to roll the dice, so I'm willing to bet that I'ma be crazy for the rest of my life.